وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. او ستار رب چه کل کن ظالمی سنی نسی نو بیا دغنی ون هم دا سیوی پا واقعی که دغنی ون دیر سخت او دردناکوی. این فی ذالک لآیتا لمن خاف عذاب الآخرة ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود. حقیقت داده چه په دې کې د هر هغه چا لپاره یوه نښانه ده چې د آخرت له عذاب نه ویره وکړي، هغه به یوه داسې ورځ وي چې په هغې کې ټول خلک راغونډ وي او په هغه ورځ کې چې بیا هر څه وي د ټولو تر نظر لاندې به وي. وما نؤخره الا لاجل معدود. موږ د هغې راوستل څه دومره ډېر زیات نه وروسته کوو، د هغې لپاره صرف یوه په شمار حساب موده ټاکلې ده. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی وسعید. کله چې هغه راشي نو هیڅ چا ته به د خبرې کولو مجال نه وي مګر دا چې د خدای جل جلاله په اجازه د عرض وکړي، نو څه خلک به په هغه ورځ بدمرغه وي او څه نیکمرغه. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. څوک چې بدمرغه وي هغوی به دوزخ ته لاړ شي چې هلته به د ګرمۍ او تندې له ډېرې سختۍ نه د هغوی سمهار او پوشهار وي. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. او په همدغه حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسېږي تر څو پورې چې ځمکه او آسمانونه ولاړ وي، مګر دا چې ستا رب بل څه وغواړي بے شک ستا رب بشپړ واکمن دی چې څه غواړي کوي. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. پاس شولا کسان چې یک مرغ ثابت شي نو هغوی به جنت ته لاړ شي او هلته به د تل لپاره اوسېږي تر څو پورې چې ځمکه او آسمانونه برقرار دي، مګر دا چې ستا رب نور څه وغواړي په هغو باندې به د داسې ورکړې پېرزینه وشي چې د هغې لړې به هېڅکله غوڅېدونکي نه وي. فلا تنفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نو اي پیغمبره تا دا غو معبودانو لپلوه پا چشت باکی ملویگه که دا خلق دا غو عبادت کوی، دوی خوی وازی دالانو تقریب تا اساس همغشی پا عبادتنو دا گیادی لکه سنگا چه مخی دا دوی پلرونو میکنو کول. آو مبا دا دوی برخه دوی تا بشپلا ورکو دیل دیل چه پاگه که تا کموالی وی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. مبر دینا مخی موسا علیہ السلام وسلم تهم کتاب ورکرده او دغپ باب هم اختلاف سوئیو، لکه څنګه چې نن د دغه کتاب په باب کېږي چې تا ته درکړ شوی دی. که ستا د رب لوري له پخوا نه د یوې خبرې تسلیم نه وای نیول شوی، نو د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به دا د مخه پرېکړه شوې وه. دا واقعیت دی چې دوی د هغه له پلوه په شک او اشتباه کې لوېدلي دي. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. او دا هم واقعیت ده چې ستار رب به دوی ته د دوی د عملونو پوره بشپړه بدله ورکړي. دا باوري ده چې هغه د دوی له ټولو حرکتونو نه با خبر دی. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. اي محمد ته او ستا هغه ملګري چې د کفر او سرغړونې نه د ایمان او غاړې ښودلو لوري ته راوښتي دي، پر سمه لاره همغه شي برابر ثابت قدمه اوسئ لکه څنګه چې درته حکم شوی دی، او د بندګۍ له حد نه تېری مه کوئ. څه چې تاسو کوئ هغه ستاسې د رب په نظر کې دي. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. دغو ظالمانو لوري ته یو بڅری مه کږېږئ، که نه نو د دوزخ به مو ونغاړي، او تاسې به کوم داسې دوست او سرپرست ونومومئ چې له خدای پاک نه مو وژغورلی شي، او له هیڅ یو ځای نه به تاسې ته مرسته ونه رسېږي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. او ګورا لمون د ورځې په دواړو خواوو کې او څه د شپې په تېرېدو کې قایم کړه. په حقیقت کې نیکي بدۍ له منځه وړي. دا دغو خلکو لپاره یوه یادونه ده چې د خدای پاک په یاد لرونکي دي. اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. او صبر وکړه، الله پاک د نیکي کوونکو اجر هیڅکله نه ضایع کوي. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. نو ولی په هغو قومونو کې چې له تاسو نه مخکې تیر شوي دي د خیر خلک موجود نه شول، چې خلک یې په ځمکه کې د فساد راړولو نه منع کړي وای. دغسې خلک که راپیدا شول هم خو ډېر لږ، چې موږ هغوی له هغو قومونو نه وژغورل که نه نو ظالمان خلکو په همغو خوندونو پسې شول. د هغو وسایل ورته پرېمانه ورکړل شول او هغوی مجرمان وګرځېدل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ستا رب داس نده چه کلی پناحق تباک لی و داس حال که چه دا غوب اوسی دون کی سمون راوستون کی وی. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. بشك تستار رب غفتلاي نطول انسانا دي يودل قرد ولا يشول مگر اوصو بها غويت بلا بيلو لا رتل روان بي. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. او لار وکینا با یوازی ها خلق ازغرشو چی پر آغو باندی ساد رب رحمت دی دتا کلو او غره کولو دام بغی آزادی لپار خوی آغوی پیدا کرو او ساد رب ها خبره پرشو چی آغه ویلو چی زبا دوزه لپیر یادو او انسانانو طولنه دکنم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. او اي محمد دا پیغمبرانو کسی چی مجھے تا تا اورو دا آغا سیان دی چی دا غو په وسیله ساز له دادا کوو دا غو کې تا ته د حقیقت علم پلاس درغی او ایمان راولونکو ته نصیحت او ویښتو ورته برخه شو. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون. پاتې شو لغه خلق چې ایمان نه راوړي نو هغو ته ووایه چې تاسې په خپله کړنلاره فعالیت کوونکي اوسئ او موږ به یې په خپله کړنلاره کوو. وانتظروا انا منتظرون. د چارو پای ته تاسې هم سترګې په لاره اوسئ او موږ هم سترګې په لاره یو. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فآسمانونو آوز نككي تتفت شوي دي كود الله فاك دوس واك متكي دي او طول معامله دا موږ لوري ته ورګرځول کیږي. نو اے پیغمبره ته دغه بندگی وکړه او پر همغه توکل ولره څه چې تاسو کوئ ستا رب له هغو نه بې خبره نه دی.